Valitud number ei ole kasutusel. Palun täpsustage number enne uuesti valimist. The number you dialed is not in use. Please check the number before redialing.